لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله، والآخر الله، والظاهر الله، والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, geçen dersimizde zulüm üzerinde veya zulme müstehak olmak mevzuunda ayat-ı beyinatı izah etmeye çalışmıştık. Bugün de bu konuyu, bu mevzuyu toparlamaya çalışacağız. Hazreti Allah Celle Celaluhu bir millete, bir ümmete, bir topluluğa sureti kat'iyede zulüm edecek değildir diyor Kur'an-ı Kerim. Zira Cenab-ı Hak zulümden münezzeh. Bunu geçen ders etraflıca anlattım. Ancak insan kendi iradesini, bir topluluk kendi iradelerini hangi yolda kullanırlarsa, Cenab-ı Hak insanların irade ettiği şeyi yaratıyor. Zira insanda irade-i cüz'iye, kısmi, cüz'i bir irade var. İrade-i külliye değil de, irade-i cüz'iye, kısmen, cüz'en bir miktar irade verilmiştir. Dilediğini yapma hürriyeti tanınmıştır insana. Bu kadarcık da irade ve hürriyet verilmeseydi insan hayvan olurdu. Seçebilecek insan bazı şeyleri kendi iradesiyle yapabilme hürriyetine ve iradesine malik olacak. Ve zaten böyle yaratılmıştır. O iradeyi nasıl ve ne yolda kullanırsa insan, Cenab-ı Hak da o tarzda, o türde yaratıyor hılkati kanunları. Bunun için bilhassa bütün Kur'an ayetleri bu açıdan, bu zaviyeden meseleyi ele alırlar. Kur'an-ı Kerim'i iyi bilenler bu gerçeği açıkça göreceklerdir. Mesela şu ayet-i kerimede açıkça görüyoruz. Estağfirullah. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Ey müminler! Müminlere, Müslümanlara hitap ederek buyuruyor ki, bizzat Resul-i Zişan Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in şahsında bütün ümmete ve insanlığa hitap ederek buyuruyor ki, Habibim, Resulüm, dolayısıyla ey müminler, ey Müslümanlar, Cenab-ı Hak zulümle, zulüm denilen bir hadiseyle memleketleri ve memleketlerin ahalisini katiyen helak edecek değildir. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى. Allah helak etmez, helak edecek değildir. Ne haldeyken? وَاَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. O memleketin ehli, ahalisi, ahali diyoruz ya, topluluk demek, cemiyet, cemaat, millet, halk. O memleketin halkı, ahalisi, ıslahatçı, her türlü bozukluğun, zulmün, fesadın önüne geçmek için çareler aradıkça, fenalıkları önlemek için çırpındıkça, ıslah hareketlerini geliştirdikçe, kötülükleri önlemeye çalıştıkça, İslam'ı yaymaya ve yaşamaya gayret gösterdikçe, bütün gayretleri, gayeleri, davaları, kavgaları, düşünceleri, hareketleri Allah'ın dinini yaymak ve yaşamak oldukça, Allah böyle ahalinin oturduğu memleketi helak etmeyecek ve oraya zulüm vermeyecektir diyor. Ayetin manası bu. Ve ehlüha muslihun. Muslih. Bu kelimeye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tefsir kitaplarında çok dikkat edilmiştir. Bir salih var. Mesela ayet-i kerimede ve ehlüha salihun. Oranın insanları salih insanlar demiyor. Ve ehlüha muslihun. Muslih demek ıslahatçı. Yani ıslah edici. Neyle ıslah edici? Kur'an'la, İslam'la, ahlak-ı İslamiye'yle, ahkam-ı Kur'aniye'yle cemiyetin bozukluklarını, cemiyetin sapıklıklarını İslam ile ıslah etmenin tedbiri içinde olanlar muslih. Sadece kenara çekilip kendisi salih olması mümkün değil insanın. Düşünebiliyor musunuz? Bir adam kenara çekilmiş, kimsenin ağına karasına karışmıyor, tesbihini çekiyor, namazını kılıyor, kimsenin etlisine sütlüsüne karışmıyor, kimseye bir kelime söylemiyor, hiçbir zalimin karşısına dikilmiyor, kötülüklerin karşısına çıkmıyor, susmuş, sinmiş, çekilmiş, kabuğuna büzülmüş, böyle bir insan kastetmiyor Cenab-ı Hak. Böyle bir insan kastetmiyor. Bizim cemiyetteki anlayışımız yanlış. Bizim ölçülerimize göre, bizim ahalinin yani, ahalinin ölçüsüne göre iyi insan demek, iyi insan ama ahalinin görüşüne göre, Allah'ın görüşüne göre değil. Ahali cahil, ahali gafil, ahali kitabullah'tan kaynaklanmıyor. Ahaliyi bugün Kur'an-ı Kerim sürüklemiyor. Ahaliyi topluluğu cemiyeti bir takım gazeteler sürüklüyor. Bir takım neşriyat sürüklüyor. Ve ahalinin büyük ekseriyeti ölçüsünü, örneğini gazetelerden alıyor. Gazeteler de İslam'ın gazetesi olmadığı için halk yanılıyor ve şaşırıyor. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Efendiler, İslam'ın ölçüsünü söylüyorum. Benim kimseyle alakam yok. İslam ölçüsüne göre bir gazetede çıplak bir kadın resmi yayınlanmışsa, neşredilmişse o gazetenin ismi İslam'a göre fasıktır, zalimdir. O gazetenin hiçbir haberine inanılmaz. Çünkü fasıkın şahitliği İslam'da geçerli değildir. Bir gazetede içki reklamı varsa, bir gazetede faiz reklamı varsa, bir gazetede çıplak kadın resmi ve reklamı varsa, o gazeteye bir Müslüman inanırsa, o Müslüman da fasık ve zalim olur. Vallahi ölçü budur. Çıplak gazete neşreden, çıplak kadın resmi neşreden gazete, dört mesele göre vallahi zalimdir, fasıktır. Ve bunu cebine koyup gezdiren de vallahi fasıktır. Buna para veren de zalimdir. Bu gazetelerin haberine inananlar da zalimdir. Bu fasık gazete, bu zalim gazetelerin haberlerine, şahitliklerine, dudağınızı şöyle boyayın, tırnağınızı böyle boyayın, entarinizi böyle kesin falan, artist böyledir, dikkat edin, moda evi, modacı gibi yol gösterip de Müslümanların hanımları, kızları da bunlara aldanıyorsa bütün Müslümanlar zalimdir. Siz ne söylüyorsunuz be kardeşim? Siz ne zannediyorsunuz İslam'ı? Siz ne zannediyorsunuz Allah'ın kitabını? Siz ne zannediyorsunuz Hazreti Muhammed Mustafa'yı? Oyuncak mı bunlar? Hem Beytullah'a gideceksin, yüzünü Hacerül Esved'e süreceksin, hem de cebinde çıplak kadın resmi bulunan gazeteyi mağazana, dükkanına, cebine sokacaksın. Ne Müslümanlığı bu be? Ne hacılığı bu? Allah böyle hacıları ısrar etsin. Fasık hacılar, asi hacılar. Ne hacısı ya? Ne İslam'ı bu? Müslüman uyanık olacak. Müslüman haramın, helalın farkında olacak. Helalı, haramı ayırmayan, salihi, zalimi, fasıkı ayırmayan hacı hacı olabilir mi? Hoca hoca olabilir mi? Müslüman Müslüman olabilir mi? Ne zannediyorsunuz? Öyle lafıyla, efendim bilmem şekilinle, kılık kıyafetle alemi aldatmaya imkan var mı? İş yaşanacak. İslam yaşansın diye hayata hakim olacak. Kur'an yaşansın diye geldi. Muhammed-ül Emin yaşansın diye ahlak ortaya koydu. Nazariye değildir İslam. İslam bir tatbikat değildir. Bir cihan nizamıdır. İslam'ın gazetesi olacak. İslam'ın gazetesinde çıplak kadın resim bulunamaz. İslam'ın gazetesinde faiz reklamı olamaz. İslam'ın gazetesi fuhuş denilen rezalete kucağını açamaz. Ne zannediyorsunuz siz? Bizim cemiyetimiz ölçüsünü bunlardan alıyor. Bizim kadınlarımız, kızlarımız ölçüyü bu gazeteden alıyor. Şahitliği makbul olmayan gazeteden alıyor. Daha sen ıslahı bulabilir misin, İslam'ı bulabilir misin? Kendi kendimizi aldatmayalım kardeşlerim. Kendi kendimizi aldatıyoruz. Bizim yolumuza, bizim halimize bakıp da İslam budur diyemeyiz. Başta kendi nefsimi hatalı ve isyankar görüyorum. Evvela kendimi suçluyorum. Sonra sırasıyla fert fert bütün toplumu suçlandırıyorum. Bizim ölçümüze göre iyi insan demek, kimsenin etlisine sütlüsüne karışmıyor. Ne iyi insan diyor adam. Efendim öyle iyi insan ki suya sabuna dokunmuyor. Efendim öyle iyi insan ki kimsenin ağında karasında gözü yok. Efendim öyle iyi insan ki kimsenin akına karasına karışmıyor. Efendim öyle iyi insan ki kaşının gözünün üstünde kaşın var demiyor. Bu mu senin iyilik ölçün? Eğer ölçün bu ise yandığın günün ortasındasın sen. Bunlar iyi insan değil ki. Kimsenin ağına karasına karışmamak olur mu? Zulmü alkışlamayacaksın. İsyana para yatırmayacaksın. İsrafa para vermeyeceksin. Kötülüklerle mücadele edeceksin. İmanın icabını ortaya koyacaksın. Öyle şey olmaz. Ölçümüz yanlış olduğu için neticemiz yanlış oluyor bizim. وَاَهْلُهَا مُسْلِحُونَ O memleketin halkı, ahalisi muslih. İnsanlara ıslah yolunu, İslam yolunu gösteren bir yol içinde olacak. İnsanları ıslah edici olacak. Yalnız kendi nesline değil, bütün nesline, ailesine, çevresine, civarına, mahallesine, muhitine, memleketin tamamına ıslahı getirecek. وَاَهْلُهَا صَالِحُونَ dememiş, وَاَهْلُهَا مُسْلِحُونَ Islahı yayacak. Sadece kendisi salih olması kafi değil, salih olmak yetmez. Kendi salih olduğu gibi o İslam'ı ve salih olmanın sıfatlarını herkese aşılayacak. Gayret gösterecek. Elini kolunu bağlayıp durmayacak. Ve mutlaka etliye sütlüye karışacak. Ne demek etliye sütlüye karışmak? Ama iyi adam ha, en iyi adamı. Bundan daha kötü adam düşünebilirsiniz. İşte bunun içindir ki defaatle söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim. Bir Müslüman insan İslam'ı evvela kendi nefsinde yaşayacak. Sonra kendi aile hayatında yaşayacak, yaşatacak. Nefsini, neslini, hanımını, çocuklarını İslam'a zorlayacak. Evinde adeta savaş açacak. Ve bunun içindir ki dört mezhebin hükmünü devamlı söylüyorum ve yine söyleyeyim. Bir hacı efendi, yaşlı, emekli, gözü uyku tutmamış, geceleyin yatamamış neyse, her ne hal ise sabah ezanıyla yatağından kalkar da sabah ezanını işitti kalktı. Ve abdestini alır da elbisesini giyer, sessiz soluksuz. Yatakta hanımı uyuduğu halde 15 yaşına girmiş olan kızı ve oğlu o esnada uykuda olduğu halde namaz kılmakla mükellef oldukları halde onları da namaza kaldırmadan, onları da sabah namazına hazırlamadan haydi kalkın yavrularım, çocuklarım şeklinde güzel bir kelam ile, güzel bir hareketle onları da sabah namazına kaldırmadan sessizce aman kimse duymasın der gibi, hırsız bir kedi gibi kapısını açar da camiye giderse bu adam dört mesele göre cehenneme gitmiştir deniyor. İslam ne oldu senin evinde? Senin evinden ne haber hacı baba? Nereye gidiyorsun? İslam hani senin evinde? Kendi kendine kabuğuna dizilmiş nereye gidiyorsun? Cehenneme kadar gidiyorsun sen. Hani senin hanımın? Niye namaz kılmıyorlar? Niye mücadele etmiyorsun? Niçin kabuğuna çekilmişsin? Ne Müslümanlığı da bizim Müslümanlığımız? Bizim Müslümanlığımız ne Müslümanlığıdır? Sen evinde İslam'ın mücadelesini başlattın mı? Nereye gidiyorsun be kardeşim? Allah'ın ayetleri sırayla sana emir veriyor. وَعْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّبِرْ عَلَيْهَا diyor Cenab-ı Hak. Sen nasıl namaza hazırlanıyorsan, hanımını ve çocuklarını da namaza hazırla diyor Allah-u Teala. Hani bu hareket? Ne Müslümanlığı? Ben anlamıyorum bizim Müslümanlığımızı. Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا كُوْ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْل۪يكُمْ نَارًا diyor Cenab-ı Hak. Sen namaz kılıp nefsini cehennemden koruduğun gibi ve ehliysin, ehlini, hanımını, çocuklarını da ateşten korumak için namaza kaldır diyor Allah-u Teala. Sen ölçüyü nereden alıyorsun? Aman efendim etliye sütliye karışma. Bu mu senin ölçün bu? Bu mu İslam'ın ölçüsü? Ne zaman Müslüman olacağız acaba ya Rabbi? Ne zaman gerçek manada ümmeti Muhammed olacağız ya Rabbi? Ne zaman İslam olacağız gerçek manada? İslam'ı yaşamak, bunun şuuruna varmak, bunun iradesini taşımak, bunun azmini ve ıslahını yaşatmak. Kardeşlerim, kimseyi aldatmayız. Ayetler açıkta, hadis-i şerifler açıktadır. Biz boş şeylerle meşgulüz. O bakımdan zulmü alkışlamak, fasıkı, fıskı, fücuru, kötülükleri önlemek lazımdı ki ancak bu sayede Allah'ın helakinden, helak etmesinden kurtulmak neticesine kavuşalım. Bakın Cenab-ı Hak öyle diyor. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ Bir memleketin ahalisi Kur'an'la cemiyeti ıslah etmenin mücadelesini verdiği müddetçe ben o cemiyeti helak etmem diyor Allah-u Teala, biliyor musun? Ama mücadele vereceksin. Sen daha bunu evinde başlatmamıştın. Evinde baş... Ben gidin de sokakta vurun, kırın demiyorum. Daha sen evinde başlatmamıştın. Daha besmele çekmemişsin sen İslami mücadele için. Sokakla ne alakan var senin? Ve ben sizi sokaklara dökemem. Evlerinizde İslam'ın kavgasını başlatın diyorum. Senin kimseye bir şey demeye hakkın yok. Evinde İslam'ı yaşamıyorsan. Mesele bitmiştir. Ve bu manada bütün gücümüzü, kuvvetimizi Allah'ın dinini yaymak babında kullanacağız. Başka türlü hiçbir zulmün ve anarşinin önüne geçilmez. Efendiler, bu cemiyet her gün anarşizmi besliyor. Bu cemiyet daima insanları kin ve intikama sevk ediyor. Bu cemiyet diyorum, ben kimseyi suçlamıyorum. Ben kürsüye suçlamaya çıkmadım. Suçların çareleri ve ıslahını haber vermeye çıktım. Ne hakkım var başkasını suçlamaya? Ama suçu da haber vermem lazım ki neticenin, ıslahın yollarını bulmaya çalışalım. Bu cemiyet zulmü besliyor. Bu cemiyet kin ve intikamı besliyor. Bu cemiyet sınıf kavgası içine düşmüş bulunuyor. Düşünebiliyor musunuz kardeşlerim? Öyle bir memleket düşünün ki o memlekette bir düğün yapılıyor. Düğün, düğün. Bir kız bir oğlanla evleniyor yani. Mesele budur. Bir düğün yapılıyor ve bu bütün milletin gözü önünde cereyan ediyor. Bir düğün, bir memleket düşünün. Yer ismi, şahıs ismi söylemiyorum. Ben hadiseyi eleştiriyorum. Hadise çok mühim. Bakın ne çıkacak şimdi. Bir düğün yapılıyor ve bu düğünde eğlenmek için, dans etmek için, şarap içmek için, keyif etmek için bir salon kiralanıyor ve bir gecelik salon kirası olarak 2 milyon Türk lirası ödeniyor. Bütün dünya biliyor bunu. Ve o gece salonda seyircilerin huzuruna çıkan gelinin üzerindeki gelinlik elbiseye 100 bin Türk lirası ödeniyor. Hadiseye bakın. O gece davetlileri şenlendirsin, eğlendirsin, zevke, şevke getirsin diye bir şarkıcı çağrılıyor. O şarkıcıya da bir gecelik için 200 bin Türk lirası ödeniyor. Şu memleketin haline bakın efendim. Ve orta yerde dans eden her birisi kucağına bir karıyı alıp da göbeğini göbeğine yaslayıp orta yerde zina eden insanların tepesinde 500'lüklerden ve 1000'liklerden ibaret tam 1,5 milyon lira para dağıtıyorlar tepeden. Ve ayak altında eziliyor Türk parası. Ondan sonra gelin ile damat düğün pastası kesecekler. Orta yere bir düğün pastası geliyor. tam 7 kat yükseklikte bir düğün pastası geliyor. Ve bunu da ancak sahneye çıkıp boyları ancak uzanıyor da ondan sonra kesip yemeye başlıyorlar. Bir memlekette bu hadiseler olursa ne olur biliyor musunuz? Bugün milyonlarca delikanlı evlenemeyen, evlenmenin yatırımını, finansmanını bulamayan bir koltuk takımı, bir efendim nişan yüzüğü, bir korkunç masraflara bağlanmıştır dava. Evlenemeyen milyonlarca delikanlı bu düğün merasimini görecek ve onlara karşı, onları alkışlayan cemiyete karşı kin ve intikamı tespit edecek ve cemiyete milyonlarca delikanlı küskün kalacaktır, öyle değil mi? Öbür taraftan evlenmek için bir nişan yüzüğü satın alamayan milyonlarca delikanlı 7 kat pasta meydana getiren ve bir şarkıcıya 200 bin lira para ödeyen bu düğünü, bu merasimi gördükten sonra o cemiyet kinini, intikamını, hırsını ve düşmanlığı körüklenmeyecek midir? Bu cemiyet zulmü destekliyor dediğim bu işte. Ve kimse mani olmuyor. Ve hiçbir şekilde kimse de çıkamıyor. Herkes kuzu kuzu ölümü bekliyor. Herkes günün birinde gırtlağının sıkılmasını bekliyor. Herkes hangi köşeyi döndükten sonra kurşunlanacağını bekliyor. Zalim cemiyet çünkü. Hak etmiştir zulmü. Böyle bir memlekette kimse paçasını kurtaramayacaktır. Düşünebiliyor musunuz? Bir şarkıcıya bir gecede 200 bin lira ödeniyor. Ve öbür tarafta milyonlarca evlenemeyen kız ve oğlan bu hadiseye şahit oluyor. O cemiyete düşman oluyor. Ve mutlaka düşman olması lazım. Ve ben bir din hocası olarak kürsüye çıkıp da bu cemiyeti alkışlayamam. Bu zalimleri medhüsena edemem. Bu zalimlere hiçbir rahmet okuyamam. Ben sadece komünizmin düşmanı değilim ki. Ben bu kadar serveti har vurup harman savuran kapitalist, para babası, sömürgeci, ahlaksız bütün zenginlerin, zekat vermeyen, vergi vermeyen, kaçakçı, namus düşkünü, hırsız, edepsiz bütün zenginlerin komünizme düşman olduğum kadar bunlara düşmanım ben. Bir din hocası olarak böyleyim ben. Bu alçakları ben nasıl medhüsena edeyim? Nasıl müdafaa ederim ben bu kürsüden? Benden sadece komünizme düşmanlık beklemeyin. İslam'ın ve Kur'an'ın dışında kalan bütün şartlara düşmanım ben. Kur'an böyle emrediyor çünkü. Geçenlerde fevkalade anarşizme kaymış bir gençle konuşuyorum. Öyle ki yani eline bir makinalı tabanca geçse önüne gelir hepsini tarayacak yani. Öyle bir kin ve intikamla beslenmiş çocuk. Cemiyete öyle düşman edilmiş ki önüne geleni tepelese iştahı doymaz adamın. Öldürmek istiyor herkes. Öyle yetişmiş. Hepsini kardeşim kardeşim dikkat ediniz. Adam başını sokacak ev bulamıyor. Öyle değilmiş de hepimizin başında. Başını sokacak bir kulübe bulamıyor memlekette. Öbür tarafta adam ne yapıyor? En güzel yerde apartman inşa etmiş, bu kafi gelmiyor, gidip Çamlıca'da bir de yazlık yaptırıyor. Küçük yanıda yazlık. Bir tarafta kışlık apartmanlar, öbür tarafta yazlık villalar. Bunları göre göre başını sokacak evi olamayan delikanlılar ne oluyor biliyor musunuz? Bütün kin ve intikamla büyüyor, düşman oluyor cemiyete. Ve sen zulmü besliyorsun. Ve sen anarşizmin kaynağı oluyorsun. Anarşizmin kaynağı yine bu cemiyette zengin sınıftır. Ve sonra İslam'a küfrediyorlar. Şeriata küfrediyorlar. Hazreti Muhammed'e küfrediyorlar. İşin aslını bilmiyorlar. Bakın bana ne söylüyor delikanlı. Oturup ben din hocasıyım. Herkesle konuşurum. Komünistlere konuşurum. Serhoşlara. Herkesle konuşmam lazım benim. Ben ıslah yollarını gösteren, hiçbir tarafa, hiçbir sınıfa meyletmeyen, hiçbir partiye fırtıya tenezzül etmeyen, herkese İslam'ı anlatmaya memur ve mecbur olan bir adamım ben. Bulsam da bütün komünistlerle konuşsam diyorum. Bulsam da bütün anarşistlerle konuşsam. Bulsam da bütün meyhanelerde gitsem, dini konuşma yapsam. Bulsam da bütün zanilerle, bütün canilerle İslam'ı konuşsam. Elimde imkanım yok, camiye hapsedilmişim. Caminin dışına beni kimse bırakmıyor. Televizyona kimse bırakmaz bizi, çıkıp bir kelime söyleyelim. Radyoya bırakmıyorlar. Başka yere gidemezsin. Camide ne yaparsa yap. Böyle olma. Islahın sürati yok. Islahın vüsati yok. Islahın imkanı yok. Elimden gelse bütün zalimlere vaaz edeceğim. Elimden gelse, efendiler emin olunuz, Geçen pazar Şehzadebaşı Camii'nde bir mevzu işledim. Yaratıcı olan insan mıdır, Allah mıdır? Yani insan mı yaratıcıdır, Allah mı yaratıcıdır? Bu mevzuyu bir saatten fazla işledim. Alnı secdeye gelmeyen birkaç delikanlıyı getirmişler, kandırmış getirmişler. Demişler işte sinemaya gidelim, falan yere gidelim filan. Tam getirmişler, o şehzade başında çok açık saçık film filan da oynuyor, seks filmleri. Oraya kadar getirmişler, daha vakit vardı, şurada niye girelim, camiye sokmuşlar herifte, daha açıklamamışlar. Zorla yani. O vaazımızı dinlemişler, emin olun evvelki gün hepsi Müslüye geldiler. Hepsi Müslüye geldi. Vallahi biz bu mevzuları bilmiyoruz dediler. Millete bir şey anlatamıyoruz. Sadece bizi camiye hapsetmişler. Vaaz-ı nasihatı camiye hapsetmişler. Niye? Televizyonda vaaz olmaz mı ya? Kim mani olur buna? Hürriyet var, demokrasi var, vicdan hürriyeti var. Ve bu millet mutlaka vergi ödüyor, para veriyor, devlete yardım ediyor. Devlet bu Allah'ın dinine, Müslümanların dinine niye kapısını açmıyor? Niye pencereyi açmıyor? Cemiyet çünkü yazlık demesin efendim. Cemiyet... Tam böyle olur. Efendiler kendimize gelelim Allah aşkına. Görüşüyoruz. Ve inşallah bu pazar da şehzade başında o mevzuyu devam ettireceğim. İstiyorum ki ne kadar insan varsa gelsin. Ben camiye namaz kılanları çağırmıyorum. Namaz kılanlar zaten yönünü bulmuş. Kıbleyi, istikbali kıbleyi bulmuş. Kâbetullah'a yönelmiş. Onlar bir ölçüde tamam. Ben istiyorum ki alnı secdeye gelmemiş insanlar gelsin vaazıma. Ben istiyorum ki şarap şişesini cebinde taşıyanlar gelsin, caminin kapısında şişeyi bıraksın, içeriye girip beni dinlesin. Ben bunu istiyorum. Ve gayretimiz bu olmalı. Hacca gitmiş, Kabe'ye yönelmiş namaz kılan, ben bu cemaatin dışında hiç Allah'tan, peygamberden haberi olmayanları istiyorum. Bana bunu vermedikçe bana vaiz demeyiniz. Size ne söylesem dinliyorsunuz. Siz Allah'a hamdolsun secde eden insanlarsınız. O bakımdan bu çalışmalar büyük çapta bir netice vermeyecektir. Ama tabii faydadan da hali değildir elhamdülillah. Çalışılıyor, çabalanıyor ve bir şeyler olmaya bütün açıklığıyla, bütün gerçekliliğiyle, anarşizme düşmeden, isyana sapmadan, kanunlar dahilinde, nizamlar ölçüsünde, memleketin emniyetine destek olarak çalışıyoruz. O delikanlı ne diyor biliyor musunuz? İslam'ı anlattım ben şöyle birkaç kelimeyle başladım konuşmaya. Bana bak dedi, hoca mısın, nesin sen dedi. Öyle bir galiz, hakir bir kelime. Hoca mısın, nesin diyor, bana bak diyor. Şu İslam, İslam deyip durma. Şeriat, meriat, sakın. Bana bunları aşılamaya katmayasın. Ben şeriatın ve İslam'ın ne olduğunu biliyorum dedi bana. Bakın şimdi, ne olduğunu biliyorum. Nasıl biliyorsunuz dedi, ben gayet yumuşak. Yumuşak davranacaksın. Böyle sert davrandın mı olmaz. Nasıl biliyorsun dedi. Efendim dedi, senin Kur'an dediğin, senin şeriat dediğin, senin İslam dediğin, senin Muhammed Mustafa dediğin, pekala aleyhissalatü vesselam, nedir biliyor musun diyor, nedir dedi? Para babalarının diyor, zenginlerin, kapitalistlerin, zenginlerin sermayesini ve parasını muhafaza edebilmek için fakir fukaranın elini ve kellesini kesen çağ dışı rezil bir nizamdır diyor bana. Bak nasıl anladın? İslam demek, şeriat demek, zenginlerin, hırsızların, kara borsacıların, yağmacıların, para babalarının parasını muhafaza etmek için fakirin elini kesen zalim, çağ dışı, rezil bir sistemdir İslamiyet diyor. Anlıyor musunuz? Ne kadar tersine, cemiyete bakıyor, İslam budur diyor hani. Kitabını okumuyor ki. Kitabını okumuyor İslam'ın. Ve ona dedim ki, hayır kardeşim, hayır, hayır, hayır. O kadar korkunç bir yanlışın içindesiniz ki tam tersine, İslam'ı tersine anlamışsınız ve size tersine anlatmışlar. Nasıl dedi? Bir dakikamı dinler misin dedim. Bir dakikamı. Dinledi adam. Dedim ki tam tersine, İslam zenginin malını muhafaza ve müdafaa etmek için fakirin elini kesmez. Tam tersine fakirlere zekatını ödemeyen zenginlerin kellesini keser. Tam tersine diyor. Tam tersine ezberlemiş herif ya. Bak Hazreti Ebu Bekir Sıddık ne diyor? Vallahi le ukatilenne men ferraka beyne salati ve zekati. Açık efendim. Vallahi diye başlıyor Ebu Bekir Sıddık, İslam'ın birinci devlet başkanı, halife. Biliyorsunuz o zaman bir hadise meydana geldi de Ebu Bekir Sıddık bu sözü o zaman söyledi. Kabilelerden birkaçı geldiler, dediler ki ya emirel müminin, ey devlet başkanı Ebu Bekir, dediler, biz falanca kabileyiz, çok da zengin ve çok da büyük bir kabile Arabistan yarımadasında. Evet, biz dediler Müslümanız, kelime-i şehadet getiriyoruz, 5 vakit namaz da kılıyoruz, senede 1 ay oruç da tutuyoruz, ömürde 1 sefer Beytullah'ı ziyarete de geliyoruz, ancak dediler biz zekat vermek istemiyoruz, dediler. Resmen teklif ediyorlar Ebu Bekir Sıddık. Biz zekat vermek istemiyoruz. Evet. Bunu duyar duymaz işte bu sözü o zaman söyledi Ebu Bekir Sıddık. Bu İslam tarihine mi mukaddirdir? Vallahi le ukatilenne. O kadar tehditli, o kadar teminli konuşuyor ki Ebu Bekir. Devlet başkanı sıfatıyla konuşuyor. Men ferraka beyne salati ve zekati. Namaz kılıp da zekatını vermek istemeyenlerin, vallahi üzerine asker sevk ederim, hepsini teker teker öldürürüm, buyuruyor. Hadise bu. Fakirin elini kesmek yok. Evvela zengin sınıfı ıslaha çağırır, zekatını ister, bütün memlekette yoksulluğu önlersin, memlekette bir tek işsiz kalmaz, memlekette bir tek yoksul kalmaz, o zaman belki bu hususu düşünebilirsin. Yoksa el kesmek giden bir olmaz. Bakın bir hadise. Ve anlattım o arkadaşa. Fevkalade anarşizme kaymış olan o delikanlıya da bir hadiseyi İslam tarihi anlattı. Ve onlar, adam suslu kaldı. Ve hızlı kesildi. Hayret dedi. Ben böyle şey duymadım ama bakayım bir inceleyeyim filan dedi adam ondan. İnceleyeyim diyor. Hazreti Ömer devrinde bir hadise. Eshab-ı kiramın büyüklerinden Hatib İbni Belta namında mukaddes mübarek bir sahabi. Hatib İbni Belta, Bedir'de şehit olmuş büyük bir sahabi, onun çocukları yetim kalmıştı. Hatib'in çocukları, 5 tane çocuğu yetim kalmıştı. Hatib'in şehit olmasından sonra geriye kalan hanımı da bir başkasıyla evlenmiş, 5 tane çocuk yetim kalmış, öksüz kalmış evde perişan. Ve büyük bir sahabinin çocukları olduğu için kimseye de dertlerini açamamışlar. Dilencilik yapamamışlar, bir şey isteyememişler. Halife Ömer'e bile çıkamamışlar, utanmışlar. Utanmış efendim, Müslüman utanır. Dilenmek en büyük ayıptır İslamiyet'te. Bir devlet vatandaşını dilendiremez. İslam devletinde kimse dilenemez. İmkansızdır bu. Tek kelime imkansızdır. Efendim, dilenememişler. Öyle aç ve perişan kalmışlar ki Hatib İbni Belta'nın çocukları. Öyle perişan kalmışlar ki üst üste 5 gün yiyecek namına bir zerre bulamamışlar. Cihan tarihi bunu tespit, İslam tarihi tespit ediyor. Açın okuyun. Veba husus bu meseleyi Seyyid Kutup, şehit olan Seyyid Kutup öyle anlatıyor ki insanın gözlerinden pırıl pırıl yaşlar akıyor ya. Ne hadisedir ya Rabbi. 5 gün üst üste bir çöp bulup yiyememişler. Sonunda çaresiz kalmışlar ve aynı mahallede bir Müslümanın devesini çalmışlar, deveyi çalmışlar, kesmişler, derisini, yüzük etini yemişler. Devenin sahibi de, tabi sahibi var, aramış, incelemiş, bakmış ki Hatib İbni Belta'nın çocukları deveyi çalmış, yemiş. Mesela meydanda, suçlu da meydanda zaten. Hemen Hazreti Ömer'e çıkmış devenin sahibi. Ya emir el müminin, ben davacıyım. Hatib İbni Belta'nın çocukları devemi çaldı, kesti, yedi. Hırsızlık vakası vardır. Davacıyım, tazminat ve hukukun yerine gelmesini istiyorum. Ömerül Faruk çağırmış hemen çocukları. Evlatlarım, siz mi yaptınız bu şenaati, bu sirkati? Evet efendim, demişler, biz yaptık. İtiraf ediyorlar. Hemen bunlara İslam hukukunun ortaya koyduğu el kesme cezasını hemen tatbik etmeye koyulmuş Ömer. Hadise meydanı, şahit mahidatı, itiraf ediyorlar. Hemen hadiseyi o günkü kadı, İslam hakimi, İslam kadısı, hakim haber alıyor. İbn Kesir namında bu mukaddes bir insan. Büyük allame, büyük İslam hukukçusu İbn Kesir geliyor. Ey Ömer, diyor, işittim ki Hatib'in çocukları sirkat yapmışlar, hırsızlık ve ceza veriyormuşsunuz, doğru mu? Evet, diyor. Ben düşündüm, Hatib'in çocukları kolay kolay hırsızlık yapmaz. Bir araştırma yaptınız mı? Bir soruşturma yaptınız mı? Bir tahkikat komisyonu kurdurdunuz mu? Hayır diyor, ne lüzum var? İtiraf ediyorlar diyor. İbn-i Kesir der ki, Ömer, derhal araştırma yapacaksın. Niçin bu adamlar, niçin bu çocuklar bu deveyi çaldılar bakayım? Tahkikat istiyorum. Bir tahkikat yapılıyor ki 5 gün aç kalmışlar. 5 gün bir çöp bulup yiyememişlerdir. Çaresiz hırsızlık yapmışlardır. Ve Ömer hemen vazgeçiyor. Büyük İslam hukukçusu İbn-i Kesir diyor ki, Ömer, ey emirel müminin, bu tahkikatı yapmadan, bu zarureti tespit etmeden onların elini kesseydin, ben de senin elinin kesilmesine vallahi fetva verecektim diyor. İslam budur. Hemen el kesmek yok, ne kelle kesmesi lazım? Neyi kesiyorsun sen? Bir memlekette yoksulluk, fakirlik, işsizlik varken o memlekette kimse ki elini kesemez. Evvela işsizlik kalkacak. Evvela yoksulluk kalkacak. İslam'ın nizamı bunu emrediyor. Evvela zenginin zekatını temin edersin. Ortada bir tek fakir kalmaz, o zaman ceza vermeye başlarsın. Yoksa bir düğünde bir gecede 2 milyona para ödenecek. Efendim o gece düğünde şarkıcıya 200 lira para ödeyeceksin. Gelinin sırtına 100 binlik gelin giydireceksin. Bu memlekette fakire ceza vereceksin. Çok öyle şey, sürekli kabul etsin İslam'ı. Ve anlattım bunu, o sosyalist midir nedir? Anlattım vallahi, soluğu kesildi ve sustu kaldı. Biraz araştırayım ben size geleceğim dedi adam. Bakayım ne zaman gelir. İslam'ı bilmiyor bunlar. Tersini anlatmışlar. Efendiler, ve bir mesele külli olarak ele alınır. Öyle kıyısından, köşesinden meseleyi ele almakla hiçbir mesele halledilmez. Düşünebiliyor musunuz? Yine bir ara denize, denizin içine dökülen çürümüş sebzelerden bahseden bir şey oldu. Böyle adam çuvalla sebze midir, meyve midir neyse denize döküyor. Araştırmalar, soruşturmalar yapıldı. Görüldü ki çürümüş sebze. Onu da çürütmek katiyen haklı ve doğru bir şey değil ya, çürütmeyeceksin. Çürütmek de israftır. Ama çürümüş, yolda beklemiş. Kamyon, efendim, benzin, yol, trafik filan neyse beklemiş, çaresiz. Çürümüş. Bir kamyon dolusu üzüm çürümüş ya. Hükümet tabibi gelmiş bu çürük raporunu. Ne yapacak? Bekmiş adam. Bunu hemen gazeteci alıyor ve şiddetli bir haber. O denize dökülen sebzenin üzerine çullanıyor ve şiddetle haber neşrediyor. Şimdi bu sadece bir hadisedir. Sen bunu yaparken neden bütün haksızlıkların önüne geçmiyorsun? Düşünebiliyor musun? Milyonlarca kadının dudağına, milyonlarca kadının tırnağına sürülen bu ojeler, bu ruj dudak boyaları, şampuanlar, efendim deodoranlar, bilmem lüks maddeleri, israflar, bütün bunlar hepsi havaya savrulan, boş yere harcanan şeyler değil mi? Bunun üzerine niçin eğilmiyorsun da durmadan kadınlara dudağınızı boyayın, daha çok erkeklerin sevgilisi olun, bütün erkekler size daha çok baksın, herkes sizi beğensin, peşinizden 50 tane erkek gelsin diye niçin bu reklamı yapıyorsun? Bu israfın niçin üzerine durmuyorsun? Efendiler, şunu kimse inkar edemez. Allah nasip ederse pazar günü Şehzade Camii'nde meseleyi bütün açıklığıyla ortaya, akıl mantık ölçüsünü ortaya koyacağım, göreceksiniz. Bir Müslümanın hanımı yalnız ve yalnız nikahlı olduğu kocası için süslenir. Yalnız kocası içindir. Ve o kadının dudağına, tırnağına, yüzüne, göğsüne, göbeğine, af buyurun bütün azasına yalnız erkeği bakabilir. Başkasının hakkı, hukuku yoktur. Kimse gözünü dikip bakamaz. Haramdır. Bir Müslümanın hanımı yalnız erkeğinin ise, yalnız erkeğine soyunabilirse, yalnız erkeğine boyanır ve süslenirse, dışarıya çıkarken niçin süslenir? Daha çok baksınlar, daha çok beğensinler diyorsa, bu kadının kocası yok demektir. Dikkat ediniz, akıl mantıkla düşününüz. Ve bütün bunlara ödenen milyonlara israf deyiniz, günah deyiniz ve bunların hepsi savurganlık hükmüne alınız. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'i ıslah eylesin inşallah. Bu mevzuda daha birçok notlarım ve söylenmesi gereken müthiş ayet-i kerimeler var. Bunları da haftaya bırakıyorum ve dersi uzatmıyorum. Bu vesileyle sizleri anlattığım meseleler üzerine düşünmeye sevk ediyorum. Düşünmeye, Allah aşkına düşününüz, hissi davranmayınız, akli ve mantıki davranınız. Bu kürsü Kur'an kürsüsüdür. Bu kürsü Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın kürsüsüdür. Burada İslam konuşacak falan filan falancı filancı, burada hiçbir hükmü geçmez bunların. İslam konuşur. Bu arada Gey ve İmam Hatip Lisesi'nin yapımı için yardımınıza müracaat edenler olacak. Gerekli yardımı yapınız. Cenab-ı Hak cümlemizi iki cihan saadetine nail etsin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi yolunda yürüyen ve senin yolunu bütün insanlığa göstermek için çırpınan ümmeti Muhammed'e kuvvet, kudret ve nusret nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi yurdumuzu, yuvamızı ve bütün alemi İslam'ı tehdit eden bir cümle tehlikelerden, bir cümle fitnelerden, fesatlardan, iç ve dış düşmanların tahriklerinden ve iştahlarından cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Her nefes kelime-i şehadet ki ta yüreklerden gelen bir aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü diyerek huzuruna bu ikrar ile kabul eyle ya Rabbi. Son nefesimizde ecel yastığına başımızı koyduğumuz demde kelime-i tevhid ki buyurun la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek son nefesimizi teslim etmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Uzaktan yakından halisane niyetlerle vaaz-ı nasihat dinlemek amacıyla buraya kadar gelen kadın erkek genç ihtiyar bütün mümin kardeşlerimi burada topladığım gibi mahşer günü de civar-ı Mustafa'da cem eyle ya Rabbi. Onun büyük şefaatine cümlemizi mazhar eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.